104.6 FM. Sintonitza Ràdio Cornellà. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Siempre en Galicia, en Radio Cornellano 104.6 de Siempre en Galicia, como acabo de decir, aquí en Radio Cornellá, que estaremos dos horiñas aquí con todos vos, aquí y dos horiñas de 6 a 8, que acabamos de comenzar ahora, entonces estaremos aquí en lingua galega. Como vimos dicindo, pois, a las nas vías de son, temos a Kiko Belenchón. Moi boas tardes, Kiko. Temos que disculpar a presencia e aquí nos estudios do noso compañeiro Xulio Couchil, que está, pois, desplazado para traballar por o programa de Sempre en Galicia. Quizás o teñamos ao longo do programa o teñamos aquí acompañándonos, pois, aunque sexa un anaquiño. Pero como quería decirvos que xa estamos no tempo da matanza, que é o mes de febreiro, en fin, as celebracións da matanza, que é onde se fai a feira do Butelo na Fonsagrada. Despois, a semana seguinte, a festa da Androlla en Navia de Suarna. Pero non é solamente o Butelo e a Androlla, que acompañado de todo eso, pois está a cachola, o touciño dese que leva un pouquiño de freba, e tamén, pois, os garbanzos, os grelos, prefacer un bon cocido, porque na Fonsagrada xa se comeza cando subes a Fonsagrada, porque para ir a Fonsagrada tens que subir, nunca baixar, tens que subir sempre. Penso que xa es comenzan xa a recoller, facer esa colleita de grelos. E por eso, e acompañado, pois claro, o butelo debe ser acompañado dun bon viño. Dicen que si é tinto, mellor. cae a queño gusto o tinto e hai a queño gusto o branco. Eu, dese senso, digo que me gusta máis o tinto cando, según con que comida, sobre todo cando é o butelo, a androlla, pois sempre me gusta esos embutidos. Pois, para adubiar todo isto, que xa li Kiko nos ten preparado algo de música e despois continuamos co programa. Mulleres con soante tenra todo corazón, constante en toda ecuación, en a historia rutilante, loitadora triunfante, no feble fío da vida, compañeira extravertida, Galicia nai esa vida. Emigrante, es camarada, es canción, es nosa terra, es nación, es ancestral, es amante, pois son de quer xigante, engaiolante e garrida, esa miña preferida, Galicia nai e druida. Bueno, pues vamos ca primeira comunicación e vámonos ir, pois, a Costa da Morte, co noso correspondente que temos ali, Óscar Rei, pois, tamén nos fai esa crónica que nos fai sempre aí desde a Costa da Morte. Boas tardes, Óscar. Que tal, Armando? Boa tarde, xa vexo por aquí polo Facebook que estás ti solo ese, non? Sí. Oxe, tocou a mi solo, sí. Pero teño... vaya estudios que tendes, que se ven por aquí pola radio, vaya luxo, que non temos nós por aquí, eh. Pois, estamos mellorando, que están facendo obras. Carai, pues casi nada, dá justo ver que bueno, siga vendo sitios donde lle dan importancia a radio e que se manteñen vivas, non? Nos aquí non temos queixa tampouco, pero podíamos estar mellor sempre, eh? Hombre, sempre hai que pedir. Aquí, pois, en fin, temos un esbos estudios que se están mellorando, como xa xe dixen, porque non tiñamos entrada para minos válidos e entón houve que mudar cousas. E unha vez que se mudan cousas, xa sabes que se van mellorando outras. Bueno, pois pues é unha boa cousa. Bueno, pois pues nos vamos a empezar, se te parece, con un poquinho de información, ¿no? Sí, que recibimos aquí en que pasa na costa.ga, como ben sabedes, non te podedes acudir sempre. E nada, empezamos, se vos parece, pois un pouco falando do Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, porque piden aos Sergas que se recuperen tres servicios fundamentais deste hospital. Chegou ao Parlamento de Galicia, pois a demanda socialista Begoña Rodríguez Rumbo, presentou unha batería de iniciativas para exixirlle a Xunta que consensúe co goberno de Cee un plan de acción para recuperar servicios claves, non? Porque dende o mes de agosto xa non hai dermatólogo neste hospital, cando pues, atendía bastantes pacientes por aquí, non? Falábase tamén, pois pues, tenden a desaparecer outros servicios como a medicina preventiva, por exemplo, teñen bastante descuidado a otorrinolaringoloxía, co cal pois piden un pouquiño pois tamén ampliación do servicio de reanimación a tempo completo, incorporar unha nova quenda de hemodiálise, implantar o servicio de cardioloxía ou ampliar o digestivo. Hai que pedir, Armando, porque senón bueno, sí, tendemos sempre a ir a menos. A menos, sí. Reclamar é ben importante, por suposto que sí. A semana pasada falábamos dos destrozos no Monte Pindo. A policía local do concello de Carnota chegaba precisamente arriba para ver os danos que había feitos e sacar, pois, falábamos dese 21 clavado nas pedras, pois de sacalo con tamén cuidadosamente, a facer o atestado correspondente para presentar, de que non sabemos se servirá de moito, pois a correspondente denuncia, pero é importante tamén que se recolla. Como ben sabedes tamén esta semana, falábamos pois de, bueno, na nosa web recolleronse diversas noticias relacionadas coa Día Mundial do Cancro, da concienciación por esta enfermidade tan global e tan extendida. Eran varias as iniciativas, por exemplo, en Malpica, pois fixéronse cousas ben bonitas, como que extinguirse de verde a iluminación do, do propio concello, no cole de Fisterra, pois os alumnos tamén se concienciaban pola, por esta enfermidade, tamén destacar pois en Ponteceso a posta en marcha pois dun parque, non? Un parque precisamente en memoria as víctimas tamén de do cáncer, e tamén un digamos un parque da esperanza, non? Da, de que se vayan mellorando pois nas próximas nos próximos anos, non? Os tratamentos están mellorando moito, sí. Obviamente todos perdemos familiares con esta enfermidade que hoxe serían tratados moito mellor, seguramente, pois co paso do tempo as cousas vayan tamén a mellor. Non sei que opinas desta situación. Hombre, sabes que hai moita concienciación, Armando, por aí. Hai que ter conciencia do que se está a facer, e máis nun hospital. Tens un gran hospital, fíxate. Mira, vou contar unha anécdota. A mí morreu un tío con un cáncer cerebral no ano 85, e daquela era pioneiro nas operacións de tumores cerebrales o Hospital Valdebrón. Sí. O vosso está por aí, non? Sí, non sí, sí. É que o norte de Barcelona. Bueno, pois, gracias a esa operación, nós tivemos a meu tío 2 anos máis do previsto, naquele momento, non? Sí, sí. Xa falamos do ano 85, é dicir, os cambios seguramente, pois, se foron brutales. Cataluña, os seus hospitais sempre están aí a cabeza nas investigacións, e, bueno, ao final todo eso sempre se está dando toda a comunidade científica, e sempre ben interesante. Porque podemos dicir Cataluña isto, Cataluña o outro, non? Porque vamos a separar unha cousa da outra. Pero o que é sanidade, funciona... Eu podo falar por min, sanidade funciona perfectamente, pode haber erros en moitos das cousas, pero funciona ben, e hai uns grandes profesionais, desde a limpieza ata o máis alto, o médico máis alto. Pois eso é ben de destacar. Bueno, se vos parece, continuamos, obviamente, pois, que datas veñen? Acabamos de falar aí un pouco, non? De que, bueno, que estamos en época de matanza, o país está estendendo, pois, esa costume, sobre todo, ainda se conserva bastante polo a zona de Ourense, que fun estudiante de cada provincia, no interior ainda sigue conservándose, moito menos se cadra en outros lados. E ben o Antruido, que está aí tamén a volta da esquina, con un montón de actividades. Boa. Eu podo destacar, por exemplo, pois a gran festa que vai a vivir Corme o día 18, unha verbena dedicada ao Antruido, onde xa fan un chamamento, pois eso, ao disfraz da xente que se vai a disfrazada, falan de temática animal incluso, pero temos aí a volta da esquina unha festa que tamén para a xuventude é algo, vamos, increíble, non? Na zona, que é precisamente pois a Micaela de Buño, o día 25 de febreiro. Sí, aquí van a dar cita seguramente pois muitísima xuventude. Moita. E nós pois recollemos recollemos aí o cartel donde vai a estar. Eu supoño que se tal o tanto das orquestas galegas, Lito, cantante da Panorama, vai a ser o que faga a misa, entre comillas, da Micaela. Sempre celebran unha misa, obviamente, pois, en Antruido, xa sabes. Claro, sí. E, despois de impresionante festa do ano pasado, pois, volve este ano con máis forza que nunca. O día 25 de febreiro vai a ver sesión Bermú, e o Vía Crucis dos Bares, que comezará ás 4 da tarde, no Canto da Rana. Este ano, pois, ademais, como ben vos dicía, vai ser Lito do Panorama ás 6 da tarde, no cruce de xornes, o que vai a cantar a misa de Antruido, non? É importante tamén destacar que despois de pasar pola igrexa de Buño e o Empalme, rematará a procesión no campo da festa coa queima da Micaela. Vale, para eso será xa para aquí normalmente para dar a despedida do Antruido, que ainda está a vir, sí, e, polo tanto, pois iremos seguramente para o sábado que ven contando pois un montón de cousas da semana previa. Exactamente, sí, señor. Que hai un montón de cousas. Bueno, outra cousa interesante. Bueno, dime, Armando. Que o tempo é teu. Nada, decíamos que recoñeciuse ao Festival Internacional Autónomo de Teatro como o mellor proxecto cultural de Galicia de 2021, según a Fundación Contemporánea, non? O ano pasado estivo entre os 10 mellores, pero este ano 2022 o Observatorio da Cultura da Fundación Contemporánea non se puido xa resistir a recoñecer o Festival Internacional do Outono de Trato de Carballo como o mellor proxecto cultural de 2022, superando a outros como o Festival Sinsal, da Cidade de Cultura, Cine Europa, o CEGAC ou o Festival de Cannes, que van conocer seguramente. Pero é que levan xa tanto tempo este Festival Internacional do Outono de Teatro poñendo toda a carne do asador para que o teatro non esmorece e ademais convertendo a Carballo, a capital de Bergantiños, nada máis e nada menos que o centro de atención do teatro, eu diría xa, de España nesa semana, porque creo que moi poucas cidades teñen ese programa cultural que se amosa aquí. E tanto que sí. Poucos, porque non sei se fain chirigotas como fain por Cádiz ou algo así, non? Ai, ahora diz, non han troído, aquí hai de todo. Chirigotas é o que fan a falta, non che vou dizer o contrario, hai de todo en todos lados, hasta que hai unhas comparsas aquí en Carnaval de Finisterre, fan un concurso de comparsas que dá gusto velos, porque poñen moito humor. Son auténticas pezas tamén teatrais, non? Agora que falábamos do teatro, o que fan é fan sobre todo pois esos xentes do Pou, verdadeiros actores. E bueno, así en breve comentarvos que requisan en Camariñas 102 kilos de polvo demasiado pequeno que non pasou por lonxa, que os ecoinfluencers foron a voz da Ría de Muros en Fitur, que Ana Miranda, do Bloque Nacionalista Galego, volve a pedir na Eurocámara a eliminación dos taxes e as cotas a pesca artesanal, que Senda Nova prepara unha nova saída ornitolóxica polo esteiro do Anllóns, que todos aqueles que queiran participar neste roteiro teránse que poñer en contacto pois neste caso coa asociación, con Senda Nova, sendanova@hotmail.com. vai a estar guiada a visita por José Luis Rabuñal Patiño, que é pois un ornitólogo pois moi coñecido na zona. É unha época ben interesante para ver os teiros do Anllóns, porque se dan cita pois eso, o cruce de aves que están migrando ás distintas latitudes. E con esta noticia pois acabo hoxe o meu repaso pola Costa da Morte, das noticias que recollemos en Que Pasa na Costa .gal. Pois moi ben, moitas grazas, Óscar, en fin, que moitas grazas pola boa colaboración que tes connosco, e en fin, ten en conta que isto, pois como xa che dixemos máis dunha vez, estás escoitando fora de Galicia e fora de España. Pois aquí estaremos mañán, lembrar a todos os ointes que ás 10 da mañán será retransmitido sempre en Galicia tamén por Radio Roncudo e por Radio Neria, gracias á cortesía de Radio Cornella. Moitísimas gracias, amigos e compañeiros. Vémonos pa semana e a vindeira. Hasta a vindeira semana. Hasta a vindeira. Este es Armando, que está agora en la radio. Pois aí nos ve, ves?